4. Părintele Caetano de Laura a fost invitat de episcop să aștepte eclipsa sub bolta de campanule galbene, singurul loc din palat de unde se vedea cerul mării. Albatroșii încremeniți în văzduh, cu aripile deschise, păreau morți în plin zbor. Episcopul își făcea vânt alene într-un hamac atârnat de două furci cu cabestane de navă, unde tocmai își terminase siesta. De Laura se legăna lângă el într-un balansoar de răchită. Amândoi erau în stare de grație, bând suc de tamarind și privind dincolo de acoperișuri necuprinsul cer fără nori. Puțin după două, prinse să se întunece, găinile se strânseră pe stinghii și toate stelele se aprinseră deodată. Un fior supranatural străbătu firea. Episcopul auzi fâlfâitul porumbeilor întârziați, căutându-și pe dibuite adăposturile în besnă. Mare e Dumnezeu, suspină, până și animalele o simt. Călugărița de serviciu i-a aduse un opaiț și niște cioburi de sticlă afumată ca să se uite la soare. Episcopul se ridică în capul oaselor și se apucă să cerceteze eclipsa prin sticlă. Trebuie să privești cu un singur ochi, zise, străduindu-se să-și potolească șuierul respirației. De nu, ești în primejdie să-i pierzi pe amândoi. De Laura stătea cu ciobul în mână, neuitându-se la eclipsă. După un lung răstimp de tăcere, episcopul îl iscodi în penumbră și îi văzu ochii fosforescenți, străini cu desăvârșire de vraja falsei nopți. La ce te gândești? Îl întrebă. De Laura nu răspunse, văzu soarele ca o semilună ce-i vătămă retina în pofida sticlei afumate, dar nu încetă să privească. Ești tot cu gândul la copilă, spuse episcopul. Caetano tresări, deși episcopul avea momentele acelea în care îi citea în suflet mult mai des decât ar fi fost firesc. Mă gândesc că oamenii din popor își pot pune necazurile pe seama eclipsei, zise. Episcopul încuviință dând din cap, fără să-și ia privirea de la cer. Și cine știe dacă n-au dreptate, răspunse. Rosturile Domnului nu sunt ușor de deslușit. Fenomenul acesta a fost prevăzut de milenii de către astronomii asirieni, spuse de Laura. E un răspuns de iezuit, zise episcopul. Caetano privi mai departe la soare, uitând de sticlă. La 2:12 părea un disc negru perfect și preț de o clipă a fost miezul nopții în plină zi. Apoi eclipsa își relua aspectul pământesc și cocoșii zorilor prinseră a cânta. Când de Laura încetă să mai privească, medalia de foc îi stăruia pe retină. Văd mai departe eclipsa, spuse amuzat. Oriunde privesc, o văd necontenit. Episcopul socoti că spectacolul se sfârșise. O să-ți treacă în câteva ceasuri, zise. Se întinse în hamac, căscă și mulțumi Domnului pentru ziua cea nouă. De Laura nu pierduse însă șirul discuției. Cu tot respectul, părinte, spuse, nu cred că făptura aceea este posedată. De data aceasta, episcopul se alarmă de-a binelea. De ce spui așa ceva? Cred că e doar îngrozită, răspunse de Laura. Avem dovezi din belșug, zise episcopul. Sau nu citești procesele verbale? Ba da, de Laura le cercetase temeinic și considera că slujeau mai mult spre a cunoaște mentalitatea stareței decât starea sierbei Maria. Exorcizaseră locurile pe unde fusese copila în dimineața intrării ei la mănăstire și tot ce atinsese. Pe cei care veniseră în contact cu ea îi supuseră la abstinență și purificare. Novicea care îi furase inelul în prima zi a fost osândită la muncă forțată în grădina de zarzavat. Se povestea că fetița se desfătase sfârtecând un ied căruia îi tăiase gâtul cu mâna ei și îi mâncase fuduliile și ochii condimentați ca focul. Dovedea un dar al limbilor ce îi îngăduia să se înțeleagă cu africanii de orice neam, chiar mai bine decât ei între ei sau cu necuvântătoarele de orice soi. A doua zi după venirea ei, cei 11 papagali captivi ce împodobeau grădina de peste 20 de ani fuseseră găsiți morți în zori fără niciun motiv. fascinase toți servitorii cu cântece diavolești pe care le cânta cu voci diferite de a ei. Când află că stareța o căuta, se făcu nevăzută numai în ochii acesteia. Totuși, spuse de Laura, cred că ceea ce ni se pare diavolesc sunt obiceiurile negrilor pe care copila le-a deprins datorită nepăsării arătate de părinți. Ia seama, îl preveni episcopul, dușmanul profită mai mult de inteligența decât de greșelile noastre. Atunci, darul cel mai frumos pe care îl putem face ar fi să exorcizăm o făptură nevinovată, spuse de Laura. Episcopul se înfurie. Trebuie să înțeleg că te răzvrătești? Trebuie să înțelegeți că am rezervele mele, părinte, răspunse de Laura, dar vă dau ascultare cu toată umilința. Astfel încât se întoarse la mănăstire fără a-l fi convins pe episcop. Avea la ochiul stâng un plasture negru ca un om chior pe care îl pusese doctorul până avea să-i se șteargă soarele de pe retină. Simți privirile urmărindu-l de-a lungul grădinii și al coridoarelor în șir până la pavilionul închisorii, dar nimeni nu-i adresă vreun cuvânt. Pretutindeni plutea un aer ca de convalescență după eclipsă. Când gardiana îi deschise celula siervei Maria, de Laura simți că inima îi se spărgea în piept și abia dacă se mai putea ține pe picioare. Numai pentru a-i afla dispoziția din dimineața aceea, o întrebă dacă văzuse eclipsa. Într-adevăr, o văzuse de pe terasă. Nu pricepu de ce avea el plasturele la ochi când ea se uitase la soare fără nicio protecție și n-avea nimic. Îi povesti că toate călugărițele o văzuseră stând în genunchi și că mănăstirea rămăsese încremenită până începuseră să cânte cocoșii, însă ei nu îi se păruse nimic extraordinar. Ce am văzut e ce se vede în fiecare noapte, spuse. Ceva se schimbase la ea, iar de Laura nu putea preciza ce anume, sindromul cel mai deslușit fiind o undă de tristețe. Nu se înșelă. Abia începuse cu oblojitul că fetița își aținti asupra-i ochii înfrigurați și îi spuse cu voce tremurândă: „O să mor.” De Laura se înfioră. „Cine ți-a spus?” „Martina,” răspunse fetița. „Ai văzut-o?” Fetița îi povesti că venise în două rânduri la ea în celulă ca să o învețe să brodeze și văzuseră împreună eclipsa. Îi spuse că era bună și blândă și că stareța îi dăduse voie să țină orele de brodat pe terasă pentru a putea vedea apusul în mare. „Aha,” făcu el fără să clipească. „Și ți-a spus când o să mori?” Copila spuse că da, strângându-și buzele ca să nu plângă. „După eclipsă,” răspunse. „După eclipsă pot fi următorii 100 de ani,” zise de Laura. Însă a fost nevoit să se concentreze asupra îngrijirilor pentru ca ea să nu ia seama că îi se pusese un nod în gât. Sierva Maria nu mai spuse nimic. El se uită din nou la ea, intrigat de tăcere, și văzu că avea ochii umezi. „Mi-e teamă,” spuse ea. Se prăbuși pe pat și izbucni într-un plâns sfâșietor. El se așeză mai aproape și o alintă cu încurajări de confesor. Abia atunci află sierva Maria că de fapt Caetano era exorcistul și nu doctorul ei. „Și atunci de ce mă îngrijiți?” îl întrebă. Lui îi tremură vocea. „Fiindcă te iubesc nespus.” Ea n-a fost impresionată de îndrăzneala lui. Când plecă, de Laura se duse până la celula Martinei. Pentru prima oară văzut de aproape că avea pielea ciupită de vărsat, capul ras, nasul prea mare și dinții de șobolan, însă puterea ei de seducție era un fluid material ce se simțea imediat. De Laura preferă să vorbească din prag. „Biata copilă, are destule motive ca să fie speriată,” spuse. „Vă rog să nu îi le sporiți.” Martina se simți descumpănită. Niciodată nu îi se năzărise să prevestească ziua morții cuiva și cu atât mai puțin unei copile atât de încântătoare și lipsită de apărare. O întrebase numai cum se simțea și, din trei sau patru răspunsuri, își dădu seama că mințea din nărav. Seriozitatea cu care Martina îi vorbi i-a fost de ajuns lui de Laura pentru a înțelege că sierva Maria îl mințise și pe el. Îi ceru iertare pentru ușurătatea lui și o rugă să nu o dojenească în niciun fel pe fetiță. Știu eu bine ce fac, conchise. Martina îl învălui cu farmecul ei. Știu cine este cuvioșia voastră, spuse, și știu că întotdeauna ați știut foarte bine ce faceți. Însă de Laura avea orgoliul rănit, dându-și seama că sierva Maria nu avusese nevoie de ajutorul nimănui pentru ca, în singurătatea celulei, să îi se cuibărească în suflet groaza de moarte. În cursul acelei săptămâni, maica Josefa Miranda îi trimise episcopului un memoriu cu plângeri și reclamații scris de mâna ei. Solicită scutirea clariselor de tutela siervei Maria, pe care ea o considera drept pedeapsă târzie pentru vin ispășite cu prisosință. Înșiruia un nou pomelnic de întâmplări stranii consemnate în acte care se explicau numai printr-o conviețuire nerușinată a fetiței cu diavolul. Finalul era un denunț plin de furie cu privire la purtarea lui Caetano de Laura, la libertatea de gândire și la antipatia ei personală împotriva ei, precum și la abuzul de a aduce mâncare în mănăstire împotriva opreliștilor orânduite. Episcopul îi arătă memoriul lui de Laura, îndată ce se întoarse la palat, iar el îl citi în picioare, fără să-i tresară un mușchi de pe față. Până la urmă se înfurie. Dacă cineva este posedat de toți diavolii, aceasta-i Josefa Miranda, spuse. Diavoli ai urii, ai intoleranței, ai prostiei. E detestabilă. Episcopul se minună de atâta virulență. De Laura lua aminte și încercă să se explice pe un ton potolit. Vreau să spun, zise, că atribuie atâtea puteri forțelor răului, încât pare mai curând a crede în diavoli. Demnitatea cu care sunt investit nu-mi permite să fiu de acord cu tine, zise episcopul, însă mi-ar plăcea să fiu. Îl mustră pentru toate excesele pe care le-ar fi putut săvârși și îi ceru să aibă răbdare ca să suporte pornirile nefaste ale stareței. Evangheliile sunt pline de femei ca ea, ba chiar cu năravuri mai rele, spuse, și totuși Iisus le-a cinstit. Nu putu să continue, fiindcă primul tunet din anotimpul acela răsună în palat și se prăvăli de-a berbeleacul peste mare și un potop biblic îi îndepărtă de restul lumii. Episcopul se întinse în balansoar și se lăsă pradă nostalgiei. Ce departe mai suntem, suspină. De ce anume? De noi înșine, zise episcopul. Ți se pare drept ca omul să aibă nevoie de aproape un an ca să afle că este orfan? Și, în lipsa răspunsului, își descărcă tot amarul. Mă îngrozește pur și simplu gândul că în Spania au dormit în noaptea asta. Nu putem interveni în rotația pământului, spuse de Laura. Însă am putea o nesocoti, ca să nu simțim durerea, răspunse episcopul. Mai mult decât credința, lui Galileu îi lipsea simțământul. Lui de Laura erau cunoscute crizele acelea care îl chinuiau pe episcop în nopțile cu ploi triste, de când bătrânețea îl luase cu asalt. Tot ce putea face era să-i abată gândurile negre iscate de fiere până când avea să-l biruie somnul. La sfârșitul lui aprilie se dădu de veste prin pristav că avea să sosească în curând noul vicerege, Don Rodrigo de Buenlosano, în drum spre reședința lui de la Santa Fe. Venea cu un cortegiu de judecători și slujbași, cu servitorii și medicii lui personali și cu un quartet de coarde pe care îl dăruise regina ca să suporte plictisul din Indii. Viceregina se înrudea pe departe cu stareța și ceruse să fie găzduită la mănăstire. Sierva Maria a fost dată uitării în toiul spoitului cu var nestins, al aburilor de catran, al chinului loviturilor de ciocan și al înjurăturilor în gura mare din partea oamenilor de toate soiurile care invadaseră clădirea până la partea de claustrare. O schelă se prăbuși cu un zgomot asurzitor. Un zidar muri și încă 7 lucrători au fost răniți. Starețea puse nenorocirea pe seama fatalității malefice a Sierbei Maria și profită de noul prilej pentru a stărui să fie trimisă la altă mănăstire până aveau să treacă festivitățile. De data aceasta, argumentul principal a fost că vecinătatea unei posedate de diavol nu era recomandabilă pentru viceregină. Episcopul nu-i răspunse. Don Rodrigo de Buenlosano era un asturian matur și chipeș, campion la pelota bască și la vânătoarea de potârnichi, care compensa prin talente cei 22 de ani cât avea mai mult decât soția sa. Râdea cu tot trupul, chiar și de sine, și nu pierdea niciun prilej să o dovedească. Din clipa când simți prima briză a Caraibilor, străbătută de bubuiturile de tobă în noapte și de miresmele fructelor de guaiaba, își lepădă veșmintele primăvăratice și umblă desfăcut la piept printre grupurile de doamne. Coborâ la țărm doar în cămașă, fără discursuri și fără salve de tun. În onoarea lui au fost autorizate fel de fel de dansuri, fandangos, bundes și cumbiambas, cu toate că episcopul le interzisese, precum și corida de tauri și lupte de cocoși pe terenuri virane. Vice-regina era aproape o adolescentă, vioaie și cam neastâmpărată, și năvăli în mănăstire ca un iureș de prospețime. N-a rămas un gher pe care să nu-l cerceteze, nici problemă pe care să nu o înțeleagă și nici ceva bun pe care să nu vrea să-l facă și mai bun. Vizitând mănăstirea, dorea să nu-i rămână nimic nevăzut, cu entuziasmul unei ființe lipsite de experiență. De aceea, stareța a socotit mai prudent să o scutească de proasta impresie a închisorii. Nu merită osteneala, îi spuse. Nu sunt decât 2 deținute și una e posedată de diavol. A fost de ajuns să-i o spună pentru a-i trezi interesul. N-a slujit la nimic argumentul că celulele nu fuseseră pregătite și nici deținutele încunoștințate. Îndată ce se deschise ușa, Martina Laborde îi se aruncă la picioare implorându-i grațierea. Nu părea prea ușor după o fugă eșuată și alta reușită. Prima oară încercase să fugă acum 6 ani de pe terasa ce dădea spre mare, împreună cu alte călugărițe condamnate din diferite pricini și la diverse osânde. Una dintre ele izbuti. Atunci zidiră ferestrele și fortificară curtea de sub terasă. Anul următor, celelalte 3 legară gardiana, care pe atunci dormea în pavilion, și fugiră pe o poartă de serviciu. Familia Martinei, în înțelegere cu confesorul ei, o aduseră înapoi la mănăstire. Vreme de 4 ani fără sfârșit a fost singura deținută și nu avea drept de vizită la vorbitor și nici de a merge la slujba de duminică la capelă, astfel încât părea cu neputință să fie grațiată. Totuși, viceregina făgădui să intervină pe lângă soțul ei. În celula Sierbei Maria, aerul era încă greu din pricina varului nestins și a izului de catran, dar domnea o ordine nouă. Îndată ce gardiana deschise poarta, viceregina se simți vrăjită de o adiere glacială. Sierba Maria era așezată cu tunica uzată și papucii murdari și cosea alene într-un ungher luminat de propria ei strălucire. Nu ridică privirea până când viceregina n-o salută. Aceasta desluși în privirea ei forța irezistibilă a unei revelații. Sfinte Dumnezeule, murmură și făcu un pas în celulă. Atenție, îi spuse stareța la ureche, e ca o tigroaică. O prinse de braț. Viceregina nu intră, dar simpla vedere a Sierbei Maria i-a fost de ajuns pentru a-și pune în gând să o salveze. Guvernatorul orașului, un burlac afemeiat, îi oferi viceregelui un prânz între bărbați. Cântă întâi gvartetul de coarde spaniol, apoi un ansamblu de cimpoaie și tobe de la San Jacinto și se dansă în piețe unde se organizară petreceri de negri, parodii nerușinate ale balurilor albilor. La desert se dădu la o parte o perdea în fundul sălii și apăru sclava abisiniană pe care guvernatorul o cumpărase plătind greutatea ei în aur. Era îmbrăcată cu o tunică aproape străvezie, ce îi sporea primejdia goliciunii. După ce se arătă de aproape asistenței obișnuite, se opri în fața viceregelui și tunica îi alunecă de-a lungul trupului, căzându-i la picioare. Perfecțiunea ei era tulburătoare. Umărul nu-i fusese profanat de instrumentul de argint al negustorului de sclavi, nici spinarea de inițiala primului stăpân, și din toată făptura ei se desprindea o aură de mister. Viceregele păli, respira adânc și, cu un gest al mâinii, își șterse din memorie imaginea de neîndurat. Luați-o de aici pentru numele Domnului, porunci, nu vreau să o mai văd în vecii vecilor. Poate ca pedeapsă pentru frivolitatea guvernatorului, viceregina o prezentă pe sierva Maria la cina pe care stareța le oferi în încăperile ei particulare. Martina Laborde le prevenise: lăsați-i și ragurile de margele și brățările și veți vedea ce frumos se poartă. Așa s-a și întâmplat. Îi puseră rochia bunicii cu care venise la mănăstire, îi spălară și pieptănară pletele răsfirate ca să-i cadă ca o trenă și viceregina însăși o aduse de mână la masa soțului. Chiar și stareța rămase uluită de prestanța, de strălucirea personalității ei, de splendoarea pletelor sale. Viceregina șopti la urechea soțului: e posedată de diavol. Viceregele refuză să creadă așa ceva. Văzuse la Burgos o posedată de diavol care defecase o noapte întreagă până umpluse camera. Încercând să oferească pe sierva Maria de o soartă asemănătoare, o încredință medicilor lui. Aceștia confirmară că n-avea niciun simptom de turbare și fură de aceeași părere cu Avrenunzio că nu era probabil să se fi molipsit. Totuși, nimeni nu se crezu autorizat să-și exprime îndoiala că ar fi posedată de diavol. Episcopul profită de petrecere pentru a reflecta la memoriul stareței și la soarta finală a sierului Maria. Caetano de Laura, la rândul său, își începu procesul de purificare înainte de exorcism și se închise în bibliotecă numai cu turtă de manioc și apă. Petrecu nopți delirând și zile fără să închidă un ochi, scriind versuri înaripate care erau singura alinare pentru patima trupului. Câteva dintre aceste poeme au fost găsite într-un teanc de foi cu greu descifrabile când biblioteca a fost dărâmată după aproape un secol. Primul și singurul lizibil în întregime era o evocare a lui însuși din vremea când avea 12 ani în curtea pietruită a seminarului din Avila, pe o ploaie ușoară de primăvară. Sosise de la Toledo după mai multe zile de mers călare pe măgar, cu o haină a tatălui său ajustată pe talia lui și cufărul acela de două ori mai greu ca el, fiindcă maică-sa îi pusese înăuntru tot ce i-ar fi trebuit ca să supraviețuiască demn până la sfârșitul noviciatului. Portarul îl ajută să-l ducă până în mijlocul curții interioare și acolo îl părăsi în voia sorții în bătaia ploii. Urcă-l la etajul 3, îi zise, ți se va spune acolo care ți-e locul în dormitor. Într-o clipă, întregul seminar se arătă la balcoanele ce dădeau spre grădină, atent să vadă ce o să facă el cu acel cufăr, ca și cum ar fi fost unicul personaj al unei piese de teatru pe care numai el n-o cunoștea. Când înțelese că nu se putea bizui pe nimeni, scoase din cufăr lucrurile pe care le putea căra în brațe și le urcă la etajul 3 pe scările înclinate din piatră necioplită. Pedagogul îi indică unul din cele două șiruri de paturi din dormitorul novicilor. Caetano își puse lucrurile pe pat, se întoarse în curte și mai urcă de încă 4 ori până îi sprăvi. În cele din urmă apucă de mâner cufărul gol și îl târâ până sus pe scări. Profesorii și elevii care îl vedeau de la balcoane nu se întorceau să-l privească ori de câte ori trecea prin dreptul unui etaj. Însă părintele rector îl așteptă pe palierul ultimului când urcă târând cufărul și începu să aplaude. Ceilalți îi ținură isonul ovaționând. Caetano înțelese atunci că trecuse cu bine prima încercare a ritualului de inițiere al seminarului, care consta în a sui cufărul până în dormitor, fără să întrebe nimic și fără ajutorul nimănui. Istețimea lui, purtările frumoase și tăria de caracter au fost date drept pildă elevilor. Totuși, amintirea care avea să-l marcheze cel mai mult a fost discuția din seara aceea din cabinetul rectorului. Îl chemase ca să-i vorbească despre singura carte pe care i-o găsise în cufăr, cu foile desprinse, incompletă și fără coperte, așa cum o descoperise chiar el din întâmplare într-un sertar al tatălui său. O citise până unde putuse în nopțile călătoriei și ardea de nerăbdare să-i afle desnodământul. Părintele rector voia să-i cunoască părerea. "O să-mi pot face una când o să o termin de citit," spuse el. Rectorul, cu un zâmbet de ușurare, puse cartea la loc sigur și-o încuie. "N-ai să o faci niciodată," îi zise. "E o carte interzisă." După 26 de ani, în biblioteca întunecoasă a episcopului, își dădu seama că citise toate cărțile care îi căzuseră în mână, autorizate sau nu, în afară de aceea. Îl înfioră senzația că o viață întreagă stătea să se sfârșească, alta imprevizibilă începea. Își făcea rugăciunile de seară în cea de-a opta zi de post, când îl anunțară că episcopul îl aștepta în salon ca să-l întâmpine pe vicerege. Era o vizită neprevăzută chiar și pentru vicerege, căruia i se năzări s-o facă în cursul primei sale plimbări prin oraș. A fost nevoit să contemple acoperișurile de pe terasa plină de flori, în timp ce chemau urgent demnitarii mai apropiați și făceau puțină ordine în salon. Episcopul îl primi împreună cu 6 prelați din statul său major. În dreapta lui îl așeză pe Caetano de Laura, pe care îl prezentă fără alt titlu în afara numelui său întreg. Înainte de a începe conversația, viceregele cercetă cu o privire plină de compasiune pereții cojiți, perdelele rupte, mobilele artizanale cum nu se poate mai ieftine, prelații lac de sudoare în sutanele lor sărăcăcioase. Episcopul, atins în orgoliu, spuse: "Suntem fiii lui Iosif Dulgherul." Viceregele schiță un gest de înțelegere și se apucă să-și povestească impresiile din prima săptămână. Vorbi de planurile sale iluzorii de a dezvolta comerțul cu Antilele engleze odată vindecate rănile războiului, de avantajele intervenției statului în educație, de imboldul pe care avea de gând să-l dea artelor și literelor pentru a aduce aceste suburbii coloniale în pas cu lumea. "Sunt vremuri de reînnoire," spuse. Episcopul constată încă o dată ușurința cu care se conduceau treburile pământești, întinse către de Laura un deget tremurător, fără să se uită la el, și îi spuse viceregelui: "Cel care-i la curent cu înnoirile astea e părintele Caetano." Viceregele urmări direcția degetului și dădu peste chipul dus pe gânduri și ochii uimiți care îl priveau fără să clipească. Îl întrebă pe de Laura cu real interes: "L-ați citit pe Leibniz?" "Într-adevăr, excelență," spuse de Laura și preciză: "Datorită funcției pe care o am." La sfârșitul vizitei reieși limpede că interesul cel mai mare al viceregelui se concentra asupra situației în care se afla Sierva Maria. Pentru binele ei, lămuri el, și pentru liniștea stareței, al cărei zbucium îl impresionase. "Ne lipsesc încă dovezile hotărătoare, însă procesele verbale ale mănăstirii ne arată că biata copilă e posedată de diavol," spuse episcopul. "Stareța o știe mai bine ca noi." "Ea crede că ați căzut într-o cursă a satanei," zise viceregele. "Nu numai noi, ci întreaga Spanie," răspunse episcopul. "Am trecut oceanul pentru a impune legea lui Hristos și am izbândit în privința procesiunilor, a sărbătorilor sfinților patroni, dar nu și a sufletelor." Vorbi despre Yucatan, unde construiseră catedrale somptuoase pentru a ascunde piramidele păgâne, fără a-și da seama că băștinașii veneau la slujbă, fiindcă sub altarele de argint dăinuiau vechile lor sanctuare. Vorbi despre amestecul de sânge începând cu cucerirea, sânge de spanioli cu sânge de indieni, de spanioli și indieni cu negri de toate semințiile, până și cu mandingas, musulmani, și se întrebă dacă asemenea adunătură își va găsi locul în împărăția Domnului. În ciuda greutății respirației și a ușoarei tuse de om bătrân, termina fără să-i fi dat niciun răgaz viceregerului. Ce pot fi toate acestea dacă nu curse ale dușmanului? Viceregele era schimbat la față. Dezamăgirea preasfinției voastre este extrem de gravă, spuse. Nu o luați așa, excelență, răspunse episcopul cu multă blândețe. Încerc să scot în evidență puterea credinței de care avem nevoie pentru ca aceste popoare să fie vrednice de jertfa noastră. Viceregele reveni la ce vorbeau mai înainte. Din câte am înțeles, obiecțiile stareței sunt de ordin practic, spuse. Crede că alte mănăstiri poate ar avea condiții mai bune pentru un caz atât de dificil. Aflați, excelență, că am ales Santa Clara fără șovăire din pricina tăriei, eficacității și autorității stareței Josefa Miranda, spuse episcopul, și domnul știe că avem dreptate. Îmi voi lua permisiunea să-i o aduc la cunoștință, spuse viceregele. O știe prea bine, răspunse episcopul, ce mă neliniștește e că nu se încumetă să o creadă. Spunând cuvintele acestea, simți apropierea unei iminente crize de astmă și grăbi sfârșitul vizitei. Povesti că avea un memoriu cu reclamații de la stareță pe care făgăduia să-l rezolve cu cea mai fierbinte dragoste de părinte, de îndată ce sănătatea îi va da un răgaz. Viceregele îi mulțumi și puse capăt vizitei cu o curtoazie ce avea o notă personală. Și el suferea de un astm îndărătnic și îi oferi episcopului medicii săi. Acesta socoti că nu era necesar. Viața mea este în mâinile Domnului, spuse. Am vârsta la care a murit Sfânta Fecioară. Spre deosebire de saluturile de la venire, despărțirea a fost lungă și ceremonioasă. Trei dintre prelați, între care și de Laura, îl însoțiră pe vicerege în liniște pe coridoarele lugubre până la poarta principală. Garda viceregelui ținea la distanță cerșetorii cu un gard de halebarde încrucișate. Înainte de a urca în trăsură, viceregele se întoarse către de Laura, îl arătă cu degetul implacabil și îi spuse: nu mă lăsa să uit de tine. A fost o frază pe cât de neprevăzută, pe atât de enigmatică, la care de Laura reuși să răspundă doar cu o reverență. Viceregele se îndreptă spre mănăstire ca să-i povestească stareței rezultatele vizitei. După câteva ceasuri, când era gata de plecare, respinse grațierea Martinei Laborde în pofida stăruințelor vicereginei, fiindcă îi se păru un precedent de nedorit pentru numeroșii vinovați de crime împotriva umanității pe care îi văzuse prin închisori. Episcopul rămase aplecat înainte, încercând să-și înnăbușe șuierul respirației cu ochii închiși până când se întoarse de Laura. Prelații se retrăseseră pe vârfuri și salonul era cufundat în întuneric. Episcopul se uită în jur și văzu scaunele goale înșirate de-a lungul pereților și pe Caietano singur în salon. Îl întrebă în șoaptă: am mai văzut noi vreodată un om atât de bun? De Laura răspunse cu un gest echivoc. Episcopul se îndrepta nevoie și rămase sprijinit de brațul jilțului până când i se mai ușură respirația. Nu vru să mănânce de cină. De Laura se grăbi să aprindă un opaiț pentru a ilumina calea spre dormitor. Am ieșit tare prost în ochii viceregelui, spuse episcopul. Era vreun motiv ca să ieșim bine? Întrebă de Laura. Nu bați la poarta unui episcop fără să anunți înainte oficial. Episcopul nu era de aceeași părere și o aduse la cunoștință cu mare însuflețire. Poarta mea e cea a bisericii și el s-a comportat ca un creștin de odinioară, spuse. Cel impertinent am fost eu, din vina durerii din piept, și trebuie să fac ceva să-mi îndrept greșeala. Când ajunseră în dreptul coridorului, schimbase tonul și subiectul și se despărți de Laura cu o mică palmă familiară pe umăr. Roagă-te pentru mine la noapte, îi spuse, mi-e teamă că o să fie tare lungă. Crezu într-adevăr că moare cu criza de astm pe care o presimțise în timpul vizitei, fiindcă nu l-a alinat nici vomitivul din Buruieni și nici alte remedii drastice, au fost nevoiți să ia sânge de urgență. În zori își recăpătase buna dispoziție. Caietano, de veche în biblioteca alăturată, nu auzi nimic. Era gata să-și înceapă rugăciunea de dimineață când a fost anunțat că episcopul îl așteaptă în dormitor. Îl găsi luându-și gustarea în pat, o ceașcă mare de ciocolată și pâine cu brânză, răsuflând ca niște foale noi și cu spiritul exaltat. Lui Caietano i-a fost de ajuns să-l vadă pentru a-și da seama că luase hotărâri mari. Într-adevăr, în ciuda cererii stareței, Sierva Maria rămânea la Santa Clara și părintele Caietano de Laura urma să se ocupe mai departe de ea, având încrederea deplină a episcopului. Nu va mai fi supusă regimului de deținută ca până atunci și trebuia să se bucure de privilegiile generale ale călugărițelor mănăstirii. Episcopul mulțumea pentru procesele verbale, însă lipsa lor de rigoare împiedica bunul curs al lucrurilor, astfel încât exorcistul trebuia să procedeze după propriul său criteriu. În sfârșit, îi ceru lui de Laura să-l viziteze pe marchiz în numele său, investindu-l cu autoritatea de a rezolva tot ce era necesar până când el va avea timp și sănătate ca să-l primească în audiență. N-o să mai fie nicio instrucțiune, îi spuse episcopul în încheiere. Domnul să te binecuvânteze. Caietano dădu fuga la mănăstire cu inima răzvrătită, dar n-o găsi pe Sierva Maria în celula ei. Era în sala de festivități, împodobită cu bijuterii veritabile și cu părul răsfirat pe jos, pozând cu extraordinara demnitate de negresă pentru un celebru pictor de portrete din suita viceregelui. Dădea ascultare artistului cu o cumințenie la fel de minunată ca frumusețea ei. Caietano rămase extaziat. Stând în întuneric, văzând-o fără a fi văzut de ea, a avut timp din belșug spre a-și sconi din suflet orice îndoială. La ceasul 3 după amiaza, portretul era gata. Pictorul îl cercetă de la distanță, mai dădu de 2 sau 3 ori cu pensula pentru a-l desăvârși, și, înainte de a-l iscăli, îi ceru Siervei Maria să-l privească. Era leită, așezată pe un nor și în mijlocul unei curți de demoni supuși. Ea se uită pe îndelete și se recunoscu în toată splendoarea vârstei. În cele din urmă spuse, e ca o oglindă. Chiar și diavolii, întrebă pictorul. Așa sunt, într-adevăr, răspunse ea. Portretul fiind terminat, Caietano o însoți până la celulă. Niciodată n-o văzuse mergând și o făcea cu grația și ușurința cu care dansa. Niciodată n-o văzuse îmbrăcată altfel decât în haina de deținută și rochia de regină îi dădea o vârstă și o eleganță ce îi dezvăluiră că era deja femeie în toată puterea cuvântului. Niciodată nu merseseră unul lângă altul și rămase vrăjit de candoarea cu care își potriveau pasul. Celula era cu totul alta, grație darului de convingere al viceregelui, care în vizita de rămas bun o încredințase pe stareță de motivele întemeiate ale episcopului. Salteaua era nouă, cearșafurile de in și pernele de puf și aduseseră obiectele necesare toaletei zilnice și spălării trupului. Lumina mării intra pe fereastra fără zăbrele, strălucind pe pereții văruiți de curând. Întrucât mâncarea era aceeași ca și a călugărițelor claustrate, n-a mai trebuit să fie adus nimic din afară, însă de Laura făcu în așa fel încât să treacă mereu prin contrabandă unele bunătăți pe poarta mănăstirii. Sierva Maria vrut să împartă cu el gustarea, iar de Laura se mulțumi cu unul din pișcoturile ce făceau faima clariselor. Pe când mâncau, ea spuse ca din întâmplare, am aflat ce-i zăpada. Caietano nu se înăliniști. Odinioară se povestea de un vicerege care dorise să aducă zăpadă din Pirinei spre a fi văzută de băștinași, căci nu știa că era și la noi aproape în mare, în Sierra Nevada de Santa Marta. Cu predilecția sa pentru noutăți, poate că Don Rodrigo de Buenlosano reușise să ducă la bun sfârșit asemenea faptă. Nu, spuse copila, am văzut-o în vis. Îi povesti, se afla în fața unei ferestre, uitându-se cum cădea o ninsoare deasă, în timp ce rupea și mânca una câte una boabele unui ciorchină de strugure pe care îl ținea în poală. De Laura simți un fior de groază. Tremurând în fața iminenței unui ultim răspuns, se încumetă să o întrebe: cum s-a sfârșit? Mi-e teamă să vă povestesc, spuse Sierva Maria. El nu mai avu nevoie de altceva, închise ochii și se rugă pentru ea. Când termină, era altul. Nu-ți face griji, îi zise. Îți făgăduiesc că foarte curând ai să fii liberă și fericită prin grația Sfântului Duh. Bernarda nu aflase până atunci că Sierva Maria era la mănăstire. Lua cunoștință aproape din întâmplare într-o noapte când dădu peste Dulce Olivia, măturând și făcând ordine în casă, și o confundă cu o halucinație de ei. În căutarea unei explicații raționale, se apucă să cerceteze toate camerele la rând și, străbătând casa, își dădu seama că n-o văzuse pe Sierva Maria de o bună bucată de vreme. Caridad del Covre îi spuse tot ce știa. Domnul marchiz ne-a anunțat că o duce undeva foarte departe și că n-avem să o mai vedem. Cum în dormitorul bărbatului ei lumina era aprinsă, Bernarda intră fără să bată la ușă. Stătea treaz în hamac, în fumul baligilor ce ardeau la foc mic pentru agoniți în țarii. O văzu pe femeia aceea stranie, transfigurată în halatul de mătase, și se gândi la rândul lui că era o nălucă, fiindcă era palidă și ofilită și părea că vine de undeva de foarte departe. Bernarda îl întrebă de Sierva Maria. Nu mai e cu noi de mult, răspunse el. Ea o luă în sensul cel mai rău al cuvântului și a fost nevoită să se așeze în primul jilț pe care îl găsi ca să-și tragă sufletul. Vrei să spui că Avrenunzio a făcut ce trebuia să facă, spuse. Marchizul își făcu cruce. Doamne ferește! Îi povesti adevărul. Binevoi să-i explice că nu-i spusese la timp, deoarece a vrut să se poarte așa cum dorea ea, ca și când ar fi murit. Bernarda îl ascultă fără a clipi, cu o atenție cu care nu-l învretnicise în 12 ani de tristă viață în comun. Știam care să mă coste viața, spuse marchizul, dar în schimbul vieții ei. Bernarda oftă, adică rușinea noastră e acum de domeniul public. Văzu sub pleoapele bărbatului lucirea unei lacrimi și o scutură un tremur pornit din măruntaie. De data aceasta nu era moartea, ci certitudinea nestrămutată a ceea ce avea să se întâmple mai curând sau mai târziu. Nu se înșelă. Marchizul se ridică din hamac cu ultimele forțe, se prăbuși în fața ei și izbucni într-un plâns sec de bătrân neputincios. Bernarda capitulă sub focul lacrimilor de bărbat ce îi se prelinsără pe coapse prin mătase. Mărturisi că, deși o ura pe Sierva Maria, era o ușurare să o știe în viață. Totdeauna am înțeles orice, în afară de moarte, spuse. Se închise din nou în camera ei, robită de melasă și cacao, și când ieși de acolo după 2 săptămâni, era un cadavru rătăcitor. Marchizul observase foarte devreme agitația pregătirilor de călătorie, dar nu le lua în seamă. Înainte ca soarele să-și reverse căldura, o văzu pe Bernarda ieșind pe poarta mare din curte, călare pe un măgar blând și urmată de altul încărcat de bagaje. Plecase așa de nenumărate ori, fără catârgii și fără sclavi, neluându-și rămas bun de la nimeni și nedând nicio explicație. Însă marchizul știu că de data aceea pleca fără drum de întoarcere, fiindcă pe lângă veșnicul ei cufăr își luase cele 2 ulcele pline cu aur curat pe care le ținuse îngropate sub pat ani în șir. Tolănit în hamac, marchizul căzu iar pradă groazei că o să fie înjunghiat de sclavi și le interzise intrarea în casă chiar și în timpul zilei. Astfel că, atunci când Caetano de Laura veni să-l vadă din ordinul episcopului, a fost nevoit să împingă poarta și să intre fără a fi poftit, căci nimeni nu răspunse la bătăile lui. Dulăii se agitară în cuști, dar el merse mai departe. În grădină, cu cilaba lui sarazină și boneta toledană, marchizul își făcea siesta în hamac, acoperit din cap până în picioare de florile portocalilor. De Laura îl privi lung, fără să-l trezească, și îi se păru că o vedea pe sierva Maria, decrepită și răpusă de singurătate. Marchizul se deșteptă și zăbovi o vreme până îl recunoscu din pricina plasturelui de la ochi. De Laura își ridică mâna cu degetele întinse în semn de pace. Dumnezeu să vă aibă în paza lui, domnule marchiz, spuse. Cum vă merge? Cum vedeți, răspunse marchizul. Stau și mă topesc pe picioare. Cu o mână lâncedă se frecă la ochi după siestă și se așeză în hamac în capul oaselor. Caetano se scuză că intrase fără a fi poftit. Marchizul îi explică atunci că nimeni nu mai lua în seamă ciocanul de la poartă, fiindcă se pierduse obișnuința de a primi oaspeți. De Laura vorbi pe un ton solemn. Domnul episcop, care nu-și mai vede capul de treburi și se simte rău din pricina astmului, m-a trimis în numele lui. Odată încheiat protocolul inițial, se așeză lângă hamac și intră direct în subiectul care îi muncea cugetul. Vreau să vă încunoștințez că mi-a fost încredințată sănătatea spirituală a fiicei dumneavoastră, spuse. Marchizul îi mulțumi și dori să afle cum se simțea. Bine, răspunse de Laura, dar vreau să o ajut să se simtă și mai bine. Explică rostul și metoda exorcizării. Îi vorbi despre puterea pe care Iisus le-o dă discipolilor pentru a expulza din trupuri spiritele necurate și a vindeca boli și beteșuguri. Îi relată pilda biblică despre legiune și cei 2000 de porci în care intraseră diavolii. Totuși, cel dintâi lucru ce trebuia făcut era să se stabilească dacă sierva Maria era într-adevăr posedată de diavol. El nu credea așa ceva, dar avea nevoie de ajutorul marchizului spre a risipi toate îndoielile. Înainte de orice, spuse, dorea să știe cum era fata lui înainte de a intra la mănăstire. Nu știu, spuse marchizul. Pe măsură ce o cunosc mai bine, am sentimentul că o cunosc tot mai puțin. Îl chinuia vina de a o fi părăsit în voia sorții în curtea sclavilor. Punea pe seama acestui fapt tăcerile ei, care puteau ține luni întregi, izbucnirile de violență necugetată, viclenia cu care își bătea joc de mama ei, punând pisicilor clopoțelul pe care aceasta îl lega la încheietura mâinii. Cea mai mare greutate în a o cunoaște era cusurul ei de a minți din plăcere. Ca negri, spuse de Laura. Negrii ne mint pe noi, dar n-o fac și între ei, răspunse marchizul. În dormitor, de Laura desluși dintr-o singură privire numeroasele obiecte ale bunicii de cele noi ale siervei Maria, păpușile care se mișcau, balerinele mecanice, cutiile muzicale. Pe pat, așa cum o pregătise marchizul, se afla valijoara cu care o dusese la mănăstire. Teorba prăfuită era aruncată într-un ungher. Marchizul lămuri că era un instrument italian căzut în desuetudine și lăudă talentul fetiței de a cânta la el. Începu să-l acordeze cu o mână distrată și ajunse nu numai să cânte pe de rost, ci și să interpreteze un cântec pe care îl cânta cu sierva Maria. A fost o clipă revelatoare. Muzica îi spuse lui de Laura tot ce marchizul nu izbutise să-i spună fetei lui. Acesta, la rândul, se simți atât de copleșit de emoție, încât n-a fost în stare să termine cântecul. Suspină, nu vă închipuiți cât de bine îi venea pălăria. Pe de Laura îl cuprinse aceeași emoție. Văd că o iubiți nespus, îi zise. Nici nu vă imaginați cât de mult, răspunse marchizul, mi-aș da sufletul să o văd. De Laura simți din nou că Sfântul Duh nu uita nici cel mai mic amănunt. Nimic mai ușor, spuse, dacă putem dovedi că nu este posedată. Vorbiți cu Avrenunzio, spuse marchizul. De la bun început a susținut că sierva n-are nimic, însă numai el o poate explica. De Laura se văzu într-o dilemă. Avrenunzio putea să-i fie providențial, dar faptul de a vorbi cu el putea avea implicații nedorite. Marchizul păru că-i citește gândurile. Este un om mare, spuse. De Laura făcu un gest plin de tâlc cu capul. Cunosc dosarele Sfintei Inchiziții, spuse. Orice sacrificiu va fi neînsemnat dacă o salvăm, stărui marchizul. Și fiindcă de Laura nu reacționa de fel, sfârși implorând: Vă rog, cu cerul și cu pământul. De Laura, cu o rană în suflet, îi răspunse: Vă implor să nu mă faceți să sufăr și mai mult. Marchizul nu mai insistă, luă valijoara de pe pat și îl rugă pe de Laura să-i o ducă fetei lui. Va ști cel puțin că mă gândesc la ea, îi zise. De Laura plecă în fugă fără a-și lua rămas bun, feri valijoara sub pelerina cu care se înfășură pentru că ploua cu găleata. Își dădu seama într-un târziu că vocea-i lăuntrică îi tot repeta versuri disparate din cântecul însoțit de teorbă. Începu să-l cânte în gura mare, biciuit de ploaie, și îl cântă pe de rost până la sfârșit. În cartierul meșterilor o luă la stânga în dreptul schitului, cântând încă și bătu la poarta lui Avrenunzio. După o tăcere prelungă, se auziră pașii de om șchiop și vocea pe jumătate adormită. Cine-i? Legea, răspunse de Laura. Fu tot ce-i trecu prin minte ca să nu-și strige numele. Avrenunzio deschise poarta, crezând într-adevăr că erau oamenii stăpânirii și nu-l recunoscu. Sunt bibliotecarul diocezei, spuse de Laura. Doctorul îi făcu loc să intre în vestibulul cufundat în besnă și l-ajută să-și scoată pelerina lac de apă. În felul de neconfundat, întrebă pe latinește: În ce bătălie ați pierdut ochiul acesta? De Laura îi povesti în latina lui clasică întâmplarea cu eclipsa și stărui cu amănunte despre răul care persista, cu toate că medicul episcopului îl asigurase că plasturele nu dă greș. Însă Avrenunzio nu luă seama decât la puritatea latinei lui. Este desăvârșită, spuse uimit. Unde ați învățat-o? În Avila, răspunse de Laura. Sunteți cu atât mai vretnic de laudă, spuse Avrenunzio. Îl pofti să-și scoată sutana și sandalele, le puse să se usuce și-i dădu să se acopere cu pelerina lui de libert peste pantalonii plini de noroi. Îi scoase apoi plasturele și le aruncă la coșul de gunoi. Singurul cusur al acestui ochi e că vede mai mult decât se cuvine, spuse. De Laura era fascinat de cantitatea cărților îngrămădite în salon. Avrenunzio își dădu seama și îl conduse în farmacie, unde erau încă și mai multe, în rafturi înalte până în tavan. Sfinte Dumnezeule, exclamă de Laura, asta e biblioteca lui Petrarca. Cu vreo 200 de cărți în plus, spuse Avrenunzio. Îl lăsă să se uite în voie. Erau acolo exemplare unice pentru care în Spania te putea paște închisoarea. De Laura le recunoscu, le răsfoi cu desfătare și le puse la loc în rafturi cu durerea în suflet. La loc de cinste, alături de veșnicul Fray Gerundio, dădu peste Voltaire, complet în franceză, și o traducere în latină a scrisorilor filosofice. Voltaire în latină e aproape o erezie, spuse în glumă. Avrenunzio îi povesti că era o tălmăcire a unui călugăr din Coimbra, care își permitea luxul de a face cărți rare pentru delectarea pelerinilor. În vreme ce de Laura o răsfoia, medicul îl întrebă dacă era cunoscută franceza. Nu vorbesc, dar o citesc, răspunse de Laura în latină, și adăugă fără falsă pudoare. Și pe deasupra greaca, engleza, italiana, portugheza și puțină germană. Vă întreb din pricina a ceea ce ați spus despre Voltaire, spuse Avrenunzio. Este o proză perfectă. Și cea care ne doare cel mai tare, zise de Laura. Păcat că e de un francez. Spuneți asta fiindcă sunteți spaniol, replică Avrenunzio. La vârsta mea și cu atâta sânge amestecat, nu mai știu prea bine ce anume sunt, răspunse de Laura. Nici cine sunt. Nimeni nu știe pe meleagurile astea, spuse Avrenunzio, și cred că ar fi nevoie de veacuri ca să o afle. De Laura stătea de vorbă fără a înceta să cerceteze biblioteca. Pe neașteptate, cum i se întâmpla adesea, îi veni în minte cartea confiscată de rectorul de la seminar pe vremea când avea 12 ani și din care nu-și mai amintea decât un episod pe care îl tot repetase în cursul vieții celor care l-ar fi putut ajuta. Țineți minte titlul?" întrebă Avrenunzio. Nu l-am știut niciodată," spuse de Laura, "și-aș da orice să aflu sfârșitul." Fără să-i spună nimic, medicul îi puse în față o carte pe care el o recunoscu din prima privire. Era o ediție veche apărută la Sevilla din cele patru cărți ale lui Amadis de Gaula. De Laura o cercetă înfiorat de emoție și își dădu seama că se afla la un pas de a cădea în păcat. În cele din urmă se încumetă. Știți că e o carte interzisă. Ca și cele mai bune romane din veacurile astea, zise Avrenunzio, și în locul lor nu se mai tipăresc decât tratate pentru oameni învățați. Ce-ar citi oare săracii de azi dacă n-ar citi pe ascuns romanele cavalerești? Mai sunt și altele, spuse de Laura. 100 de exemplare din ediția Princeps a lui Don Quixote au fost citite aici în același an în care au fost tipărite. N-au fost citite, zise Avrenunzio. Au trecut prin vamă spre alte regate. De Laura nu-l lua în seamă, fiindcă reușise să identifice prețiosul exemplar din Amadis de Gaula. Cartea aceasta a dispărut acum 9 ani din raftul secret al bibliotecii noastre și nu i-am dat niciodată de urmă, spuse. Ar fi trebuit să-mi imaginez, zise Avrenunzio, însă sunt alte motive ca să fie considerat un exemplar istoric. Preț de peste un an a circulat din mână în mână cel puțin la 11 persoane și 3 dintre acestea au murit. Sunt convins că au fost victimele vreunei emanații necunoscute. Datoria mea ar fi să vă denunț Sfintei Inchiziții, spuse de Laura. Avrenunzio o luă în glumă. Am spus vreo erezie? Mă refer la faptul că ați ținut aici o carte interzisă și care nu vă aparținea și că n-ați denunțat-o. Pe aceasta și încă multe altele, spuse Avrenunzio, indicând cu un amplu cerc trasat cu degetul arătător rafturile înțesate de cărți. Dar dacă ar fi fost pentru asta, ați fi venit de mult, iar eu nu v-aș fi deschis poarta. Se întoarse spre el și încheie bine dispus. În schimb, mă bucur că ați venit acum și că am plăcerea de a vă vedea aici. Marchizul, neliniștit de soarta fiicei sale, mi-a sugerat să vin, spuse de Laura. Avrenunzio îl pofti să ia loc în fața lui și amândoi se lăsară în voia viciului conversației, pe când o furtună apocaliptică agita marea. Medicul făcu o expunere inteligentă și erudită despre turbare, de la începuturile omenirii, despre ravagiile ei îngrozitoare, despre neputința milenară a științei medicinei de a le stăvili. Dădu exemple regretabile de cum fusese confundată dintotdeauna cu posedarea demonică, la fel ca anumite forme ale nebuniei și alte tulburări ale spiritului. Cât despre Sierva Maria, după aproape 150 de zile, nu părea cu putință să se mai îmbolnăvească. Singurul risc posibil, încheie Avrenunzio, era să nu moară ca atâția alții datorită cruzimii exorcizării. Ultima frază îi păru lui de Laura o exagerare proprie medicinei medievale, dar n-o comentă, fiindcă îi folosea indiciilor teologice că fetița nu era posedată. Spuse că cele 3 limbi africane ale Siervei Maria, atât de diferite de spaniolă și portugheză, n-aveau nici pe departe tâlcul satanic ce li se atribuia în mănăstire. Existau nenumărate mărturii că avea o forță fizică remarcabilă, dar nu se cunoștea niciuna că ar fi vorba de o putere supranaturală. Nici nu se dovedise că ar fi făcut vreun act de levitație sau ghicire a viitorului, două fenomene care serveau de altfel și ca probe secundare de sanctitate. Totuși, de Laura solicitase ajutorul unor confrați de vază și chiar pe al altor comunități, dar nimeni nu se încumetase să se pronunțe împotriva proceselor verbale ale mănăstirii și nici să desmintă credulitatea oamenilor din popor. Era însă conștient că nici criteriile lui, nici cele ale lui Avrenunzio n-aveau să convingă pe nimeni și cu atât mai puțin ei doi împreună. Am fi dumneavoastră și cu mine împotriva tuturor, spuse. De asta m-a surprins că ați venit, zise Avrenunzio. Nu sunt nimic altceva decât un exemplar râfnit pe domeniul de vânătoare al Sfintei Inchiziții. Adevărul este că nici măcar nu știu prea bine de ce am venit, spuse de Laura, doar dacă nu cumva Sfântul Duh nu mi-a impus făptura aceasta pentru a-mi pune la încercare puterea credinței. I-a fost de ajuns să o spună ca să scape de nodul suspinelor ce îl sufocau. Avrenunzio îl privi în ochi până în străfundul sufletului și își dădu seama că era gata să plângă. Nu vă mai chinuiți în zadar, îi spuse pe un ton liniștitor. Poate că ați venit numai pentru că simțeați nevoia să vorbiți despre ea. De Laura se simți descoperit. Se sculă, căută drumul spre ușă, dar nu plecă în fugă, fiindcă era îmbrăcat doar pe jumătate. Avrenunzio îl ajută să-și pună veșmintele încă ude, străduindu-se să-l rețină să mai stea de vorbă. Aș discuta cu dumneavoastră fără încetare în vecii vecilor, îi spuse. Încercă să-l mai țină, dându-i o sticluță cu un colir străveziu pentru a-i lecui persistența eclipsei în ochi. Îl făcu să se întoarcă din ușă pentru a-și căuta trusa pe care o uitase pe undeva prin casă. Dar de Laura părea copleșit de o durere mortală. Mulțumi pentru seara petrecută acolo, pentru îngrijirea medicală, pentru colir, însă tot ce izbuti să facă a fost să promită că va veni iar în altă zi mai pendelete. Nu putea rezista dorinței de a o vedea cât mai curând pe sierba Maria. Abia dacă lua seama în pragul porții că se întunecase de-a binelea. Cerul era fără nori, dar șanțurile dădeau pe din afară din pricina furtunii și de Laura o luă prin mijlocul străzii cu apa până la glesne. Călugărița de la poarta mănăstirii încercă să-l oprească, fiindcă în curând avea să sune semnalul de stingere. El o dădu la o parte. Ordin de la domnul episcop. Sierva Maria se trezi speriată și nu-l recunoscu în besnă. El nu știu cum să-i explice de ce venea la o oră atât de diferită și în ultima clipă se agăță de acest pretext. Tatăl tău vrea să te vadă. Fetița recunoscu valijoara și chipul ei se înroși de furie. Dar eu nu vreau, spuse. El, descumpănit, o întrebă de ce. Fiindcă nu vreau, răspunse ea, mai bine mor. De Laura încercă să-i deslege cureaua de la glesna sănătoasă, crezând că îi va face plăcere. Lăsați-mă, spuse ea, nu mă atingeți. Nu lua în seamă și copila îi slobozi o rafală de scuipături în față. El nu se clinti și întinse și celălalt obraz. Sierva Maria continuă să-l scuipe și el întoarse iar obrazul amețit de valul de plăcere interzisă ce-i pornea din măruntaie. Închise ochii și se rugă din adâncul sufletului, pe când ea îl scuipa încă tot mai feroce, pe măsură ce el se desfăta mai mult, până când își dădu seama de zădărnicia furiei ei. De Laura asistă atunci la spectacolul înspăimântător al unei adevărate posedate de diavol. Pletele siervei Maria se încolăciră de la sine, precum șerpii meduzei, din gură îi se scurseseră o spumă verde și un șir de înjurături în limbi de idolatri. De Laura agită crucifixul, îl apropie de fața ei și strigă îngrozit: „Ieși de aici, oricine-i fi, fiară a iadului!” Țipetele lui le întățiră pe cele ale copilei, care era gata să rupă cataramele curelelor. Gardiana veni speriată în goană și încercă să o supună, dar numai Martina izbuti cu felul ei îngeresc de a fi. De Laura o rupse la fugă. Episcopul era îngrijorat că nu venise la lectura din timpul cinei. De Laura își dădu seama că plutea într-un nor doar al lui, unde nu-i păsa de nimic de pe lumea aceasta și nici de pe cealaltă, în afară de imaginea terifiantă a sierbei Maria, sluțită de diavol. Dădu fuga la bibliotecă, dar nu putu citi. Se rugă cu toată tăria credinței, cântă cântecul teorbei, plânse cu lacrimi de ulei fierbinte care-i mistuiră inima. Deschise valijoara sierbei Maria și puse lucrurile unul peste altul pe masă. Le cercetă, le mirosi cu o dorință trupească aprigă, le îndrăgi, vorbind cu ele în hexametri obsceni, până simți că nu mai poate. Atunci își dezgoli torsul, scoase din sertarul mesei de scris biciul cu plesne de fier, pe care niciodată nu se încumetase să-l atingă, și începu să se lovească plin de o ură nepotolită ce n-avea să-l părăsească până când nu i se smulse din străfundurile ființei cea de pe urma amintire a sierbei Maria. Episcopul, care l-aștepta, îl găsi tăvălindu-se într-o baltă de sânge și de lacrimi. "Este diavolul, părinte," îi spuse de Laura, "cel mai cumplit dintre toți."